Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 10 lutego, minęła 15. Justyna Mączka. Beniamin Filip, zapraszamy na serwis Trójki. Szef PiS odsyła frankowiczów do sądów, bo jak mówi, rząd musi dbać o wszystkich obywateli. U nas za chwilę komentarze do tej wypowiedzi. Na podatku VAT wyłudzili ponad miliard złotych, 15 osób zatrzymała ABW. To najlepiej zabezpieczone banknoty w Polsce. Od dziś w obiegu nowe 500 złotych. Prawo i Sprawiedliwość broni słów Jarosława Kaczyńskiego o frankowiczach. Rano w radiowej Jedynce prezes PiSu powiedział, że kredytobiorcy powinni zacząć sami walczyć o swoje prawa. Ja sądzę, że powinni wziąć sprawy we własne ręce i zacząć walczyć w sądach, dlatego że rząd nie może podejmować działań, które na przykład doprowadzą do zachwiania systemu bankowego, bo to byłby straszny cios we wszystkich obywateli. Poseł PiSu Jacek Sasin zapewnia tymczasem, że rządzący nie zrezygnowali z pomocy frankowiczom. Przypomina, że w sierpniu w Sejmie prezydent złożył projekt ustawy, która nakazuje bankom oddanie niesłusznie pobranej różnicy między kursem kupna a kursem sprzedaży waluty. Polityk dodaje też, że sądy coraz częściej stają po stronie kredytobiorców. Na pewno te wyroki, które dzisiaj zapadają w sądach, trzeba powiedzieć, są bardziej korzystne dla kredytobiorców niż jakiekolwiek propozycje ustawowe, które pojawiły się w tej kadencji Sejmu, nawet te dalej idące, składane przez dzisiejszą opozycję. W czasie kampanii wyborczej prezydent deklarował, że złoży projekt ustawy, która rozwiąże ten palący problem milionów Polaków, którzy znaleźli się w rozpaczliwej sytuacji z winy banków i z powodu kompletnej bezczynności polskiego państwa. Tak mówił w kampanii wyborczej prezydenta. Już po objęciu stanowiska Andrzej Duda dodawał, że jego zdaniem kredyty mogłyby być przewalutowane według kursu, po jakim były brane. Rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec słowa szefa PiSu o tym, że frankowicze powinni walczyć w sądach, nazywa gigantycznym skandalem. Można by tę wypowiedź porównać do nieszczęśliwej wypowiedzi jednego z premierów, który już kilkanaście lat temu, w momencie kiedy powódź zalała mieszkania wielu mieszkańców południa Polski, stwierdził, że powinny te osoby pomyśleć wcześniej o ubezpieczeniu, a nie teraz oczekiwać pomocy rządu. Coraz więcej frankowiczów walczy o swoje prawa w sądach, ale często trwa to latami, bo banki odwołują się od decyzji dla nich niekorzystnych. A kredyt hipoteczny we frankach wzięło w Polsce kilkaset tysięcy osób. Po gwałtownym wzroście kursu wiele osób znalazło się w pułapce. Mimo wielu lat spłacania zadłużenia wciąż jest ono bardzo wysokie, a niejednokrotnie przewyższa wartość domu czy mieszkania. 15 osób zatrzymała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w sprawie wyłudzeń podatku VAT. Łączna kwota tych wyłudzeń to prawie 1 200 000 000 zł. Doszło do nich na terenie Wrocławia, Łodzi i Zielonej Góry. We Wrocławiu przestępstwa miały związek z obrotem granulatem złota, wyjaśnia rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Tutaj były straty państwa rzędu ponad 100 milionów złotych. W Zielonej Górze zatrzymano osoby zajmujące się pozorowanym obrotem telefonami komórkowymi. Proceder był wykorzystany do uzyskiwania nienależnego zwrotu VAT-u. Z kolei tutaj straty Skarbu Państwa są szacowane na 15 milionów złotych. W ramach 13 przeprowadzonych śledztw przeszukano ponad 30 miejsc, zarówno mieszkań zatrzymanych, jak i siedzib firm, z którymi byli związani. Europejski Trybunał Obrachunkowy i Najwyższa Izba Kontroli sprawdzą jakość powietrza w Polsce i w innych państwach Unii. Szef NIK Krzysztof Kwiatkowski nie ukrywa, że problem ze smogiem w naszym kraju jest coraz większy. W Polsce mamy ten problem szczególnie istotny, dlatego niezwykle się cieszymy, że w Polsce kontrolę tą będzie przeprowadzał także Europejski Trybunał Obrachunkowy. W ramach prac Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w Polsce kontrolę powietrza nadzorować będzie polski członek Trybunału Janusz Wojciechowski. W Unii Europejskiej obowiązuje wiele dyrektyw, które bezpośrednio są związane ze sprawami dotyczącymi ochrony powietrza. Chcemy sprawdzić, czy te dyrektywy zostały wprowadzone w życie. Unia w ciągu ostatnich 14 lat wydała na ochronę powietrza 2 miliardy euro. Czy te pieniądze zostały dobrze wydane, to także zostanie sprawdzone. A dziś w większości kraju problemów ze smogiem nie ma, zła jakość powietrza tylko w Wałbrzychu i okolicach, Ustroniu, Żywcu i Nowym Sączu. Mamy już 6 banknotów. Na rynku właśnie pojawił się kolejny, 500-złotowy. To banknot nie tylko o najwyższym nominale, ale i największy. Na wersie kolejny polski monarcha, tym razem Jan III Sobieski. Barbara Jaroszek z Narodowego Banku Polskiego zapewnia, że pieniądze mają bardzo dobre zabezpieczenia. Są to jedne z najbardziej nowoczesnych zabezpieczeń na świecie. Przede wszystkim jest to szeroka nitka okienkowa, która zmienia swój kolor od niebieskiego do zielonego. Dodatkowo, kiedy nią poruszamy, mamy takie wrażenie przeplatających się wstęg. To jest bardzo trudne, na szczęście, do podrobienia. Dzień dobry. Co, my 500 przychodzą? Ja po 2. Oj, śliczne. Pani też dostała śliczne. No. Jaka jest szansa, że idąc do bankomatu dziś wypłacę 500 zł? W nominale 500 zł oczywiście. W dniu dzisiejszym ta szansa nie jest zbyt duża. Marek Oleś, NBP. No bierze to się głównie stąd, że Narodowy Bank Polski nie decyduje, jakiego rodzaju nominały i w jakim wolumenie zamawiają banki. Banknot o nominale 500 złotych można też kupić w kasach regionalnych Narodowego Banku Polskiego. Do tematu wrócimy w Zapraszamy do Trójki, a kolejny serwis o 16:00.

To oczywiście Ultravox i Państwo zapewne kojarzą bezbłędnie ten utwór ze ścieżką dźwiękową filmu Jana Matuszyńskiego Ostatnia rodzina, bo teraz spojrzymy na film przez pryzmat muzyki, ale też nie przez pryzmat muzyki oryginalnej, specjalnie do filmu napisanej, ale przez pryzmat naszych ulubionych ścieżek dźwiękowych i tych właśnie ścieżek, które są pewnymi kompilacjami. W studiu Paweł Józwuk, dzień dobry. Dzień dobry. Jak się określa twoje zajęcie, twój zawód? Konsultant muzyczny albo music supervisor. Mhm. Pracowałeś właśnie między innymi nad ścieżką dźwiękową Ostatniej rodziny. Jak taka praca wygląda? Akurat przy tym filmie to też trzeba było dostosować pewnie muzykę do zainteresowań bohaterów. Ostatnia rodzina to absolutnie film wspaniały i wyjątkowy pod kątem muzyki, ponieważ ten film opowiada o wielkich muzycznych erudytach. Robert Bolesto, scenarzysta, zapisał w scenariuszu już kilka utworów, które miały związek szczególny z autentycznymi wydarzeniami w ich życiu. Mówię tutaj o pierwszej audycji, na przykład Tomka w Trójce, ten utwór właśnie leciał, który za nami. I część z tych utworów niestety nie mogliśmy pozyskać. Mówię tutaj o tym, że właściciele praw niekoniecznie chcieli je nam dać do wykorzystania w filmie. To jest chyba największa bolączka konsultanta muzycznego. Niejednokrotnie tak. Niemniej jednak to jest też pole do dalszej pracy i do rozwoju projektu całego. Więc to był pierwszy krok. Drugi krok to Janek, również człowiek, który ma za sobą szkołę muzyczną i jest również w bardzo dużym erudytą muzycznym i wspaniale wybierał co smakowitsze kąski do tego filmu. Mówię tutaj chociażby o Budgie Parents i wielu, wielu innych jeszcze utworach. No i na pewnym etapie już w końcówce zdjęć do tego tria doszedłem ja i zacząłem wtapiać się w całą historię panów Beksińskich, tak to nazwę, ale całej rodziny właściwie. I dogrzebałem się tego, że pan Beksiński zawsze, gdy malował, słuchał swojej klasyki. W wielu wywiadach, których udzielił zarówno wideo, jak i audio, jak i pisanych, wspaniale wskazał utwory kompozytorów, konkretne utwory i konkretnych kompozytorów i kompozycje, które kochał. Więc zadanie w pewnym sensie miałem ułatwione. Gdy Janek koncentrował swoją uwagę głównie na Tomku Beksińskim i na tym, żeby dobrać muzykę, która będzie gdzieś ilustrowała jego życie, ja w tym czasie przetrząsnąłem audioteki, tak to nazwę, I wybrałem szereg kompozycji, które potem przedłużyłem Jankowi do wyboru i do ubrania poszczególnych scen. Więc w Ostatniej rodzinie mamy autentyczną muzykę, którą pan Beksiński kochał, uwielbiał najbardziej i szanował. Co więcej, ona jest spięta epoką, tak to nazwę, czyli w danych latach, które są prezentowane w filmie, mamy wykorzystane utwory właśnie z tamtych lat. Co więcej, te utwory niejednokrotnie, chociażby tekstem, jeszcze korespondują z sytuacjami rzeczywistymi, które oglądamy na ekranie. Mam tu na myśli chociażby samą sekwencję morderstwa pana Zdzisława Beksińskiego. Jeden z utworów mistrza Malera leci w tle tejże sekwencji i słyszymy w tekście o tym, że zostawiam wszystko, co doczesne. Idę ku wyższemu bóstwu, ku niebu, ku czemuś naprawdę ważnemu, a to, co przyziemne, niech zostanie przy ziemi. To jest też ciekawe, bo tutaj oczywiście to jest bardzo podniosła scena i bardzo poważna, ale myślę, że dla ciebie jako właśnie osoby, która tę muzykę wybiera, ale także dla osób, z którymi przy pracy nad takim filmem współpracujesz, czyli jak się domyślam oczywiście najbardziej z reżyserem, musi być też przyjemnością to, jeżeli dajecie sobie zielone światło na to właśnie, żeby muzyką skomentować to, co się dzieje na ekranie i jakiś taki kontrapunkt stworzyć, na przykład słowami piosenki do tego, co właśnie widzimy. To może być coś ironicznego, albo może to być po prostu komentarz do tego, co się dzieje w scenie. W Ostatniej rodzinie jest jedna taka sekwencja, w której Tomek, pracując nad tłumaczeniem, w tekście tłumaczenia słychać było surprise, surprise, jest dzwonek do drzwi, wchodzi jego dziewczyna, której nie widział bodajże 11 czy 12 lat, a następnie, gdy ona go zostawia i wychodzi z jego domu, słyszymy utwór zespołu Marillion, w którym wokalista śpiewa też między innymi surprise, surprise. I to są takie małe smaczki, niuanse, które wpływają na to, jak można fajnie konstruować tą narrację filmu jeszcze na innym, kolejnym poziomie. Co uważniejsi widzowie to zauważają, a ci mniej uważni przy drugim albo trzecim oglądaniu filmu. My w ABC Popkultury w zestawie powiększonym zwykle gramy ścieżki dźwiękowe, nawiązujemy do różnych filmów. To jest bardzo, myślę, skuteczny sposób na to, żeby zachęcić do ponownego obejrzenia filmu. Takie przypomnienie piosenki. One się bardzo wgryzają w sceny i bardzo odwołują nasze myśli do tych scen. Czy ty masz jakichś mistrzów, jakieś ulubione ścieżki dźwiękowe? Ja bym wymieniła od razu swojego, dobrze? Też proszę, uwielbiam przyjmij. Absolutnie ścieżki dźwiękowe Wesa Andersona. To jest majstersztyk, absolutnie. Polecam uwadze jego ścieżki, bo przykro mi to mówić, ale część z utworów praktycznie nie słychać w filmie, bo one są brzęczą gdzieś z radia, gdzieś w trzecim planie niemalże dosłownie. A okazuje się, że tam na przykład Hank Williams ze swoimi wspaniałymi utworami w Kochankach z Księżyca zabrzmiał i zagrał wspaniałe kompozycje. Wes Anderson, to wszystko, co robi Anderson w filmach jest wspaniałe. To wszystko, co robi Quentin Tarantino, zresztą on wspaniałe też wywiady na temat muzyki w filmie udzielił i dużo wskazówek od niego na temat pracy z materią muzyki w filmie uzyskałem. No, ale bracia Coen, to jest dla mnie trzy teamy, bo to nie jest nigdy jednoosobowa praca, tylko zawsze zespołowa, więc teamy przy braciach Coen, przy Tarantino i Wesie Andersonie. To są takie moje numer jeden, o tak to powiem, inspirujące. To są też właśnie, myślę, najciekawsze ścieżki, dlatego, że one są tak eklektyczne. One czerpią naprawdę z bardzo różnych źródeł. Wes Andersona, właśnie chyba przy okazji Kochanków z Księżyca był i Leonard Bernstein i jego lekcje muzyki dla najmłodszych, i François Zardy, i francuskie lata 60. I współczesna muzyka również, i muzyka klasyczna, i muzyka rozrywkowa. To jest, Quentin Tarantino, no to otwiera przed nami takie światy na tych swoich ścieżkach, że rzeczywiście można się za głowę złapać. Kim jest tak naprawdę człowiek, który dobiera tę muzykę do filmów? Jak ty określasz to swoje zajęcie, jakbyś je opisał? Ja je zawsze opisuję w taki sposób, że jeśli kompozytor jest ogrodnikiem, który sadzi piękne kwiaty, to ja jestem florystą, który wie, który kompozytor ma najpiękniejsze kwiaty. Dodatkowo potrafię jeszcze z tych kwiatów złożyć bukiet na każdą okazję. Ta moja rola, moja funkcja jest stricte doradcza tak naprawdę, bo ja pracuję z artystami niejednokrotnie wspaniałymi, wielkimi wręcz, tak mogę spokojnie i szczerze powiedzieć. Mówiąc krótko, ja poznałem ocean muzyki i ten akwen wielki mam, jak to się mówi kolokwialnie, ogarnięty. Więc reżyser, scenarzysta albo ten duet, z którym zaczynam pracę, zazwyczaj wskazuje mi, co chcę, jakie efekty chcę uzyskać muzyką, czego potrzebuję. No i moim zadaniem jest to, żeby przynieść najlepsze, najcharakterystyczniejsze, takie, które będą siedzieć z obrazkiem, jak to się mówi, współgrać idealnie, albo dopowiadać coś, wynosić ten film na jeszcze w tym obszarze na kolejny poziom. Odpowiedzialna praca, ale wspaniała i kreatywna i intrygująco inspirująca, tak to nazwę. Paweł Józuk jest naszym gościem, to teraz sięgamy po utwór, który został przez ciebie wybrany do filmu dokumentalnego, do filmu Bartosza Dąbrowskiego Sześć Kroków. Este amor, un amor tan raro. Brindo este amor, un amor tan claro. Brindo este amor, un amor tan de repente. Brindo a este amor un amor tan diferente. Como la oncita en el mar, un elemento nuevo para jugar. amor que me llena de esperanza. Y brindo a esa luz allá en la distancia. Reina colibrí, despierta la diosa. Que canta a ti y a mí su canción preciosa. Brindo a todo lo que quiero dar, a todo que está a punto de empezar. Devendra Banhart, oczywiście. Często korzystasz z twórczości akurat tego artysty? Nie zawsze. Znaczy może nie często. To był pierwszy, jak dotąd ostatni raz. Natomiast absolutnie jest to przecudnej urody artysta. Ma specyficzny klimat, piękne teksty. No, lubię. Może się jeszcze przydać w następnych produkcjach jakichś. Ja zapytałam o to, bo akurat do Devendry mamy szczególny sentyment tutaj przy Myśliwieckiej. Mówiliśmy o ostatniej rodzinie. Wspomnieliśmy o sześciu krokach, ale te filmy, przy których pracowałeś, to też między innymi u Michała Marczaka, Wszystkie nie przez Pane noce, u Kubyczek, akurat tak się składa, że Talenty trójki, u Kubyczeka, jak Królewicz Olch i Baby Bump, także przy... U Hani Polak, przy filmie Nadejdą lepsze czasy, to przy okazji polecamy, znakomity, doskonały dokument. U Bartosza Konopki, Droga do mistrzostwa, to też... Może skupmy się na jakiejś jednej z tych produkcji, może Królewicz Olch, bo akurat teraz... I Baby Bump, bo Królewicz Olch akurat teraz jedzie do Berlina, na Berlinale. To prawda. Jeśli chodzi o współpracę z Kubą, no to zostałem zaproszony do współpracy z Kubą i polecony mu przy Baby Bump, czy pierwszym jego projekcie. Kuba jest wspaniałym artystą i wie, czego chce w momencie, kiedy pracuje nad swoim tekstem. To jest zawsze wspaniała sprawa, jeśli reżyser ma konkretną wizję, natomiast powiedział, potrzebuje jeszcze więcej. Co tu możemy w różnych obszarach znaleźć w muzyce? No i właśnie pojawiła się Nivea i miły młody człowiek, który fajnie zilustrował, myślę, prezentację głównego bohatera. Pojawiła się Violetta Villa ze swoją Do ciebie mamo, przy którym ja przyznaję szczerze, za każdym razem wzruszam się po prostu, jak oglądam tą scenę z tym utworem. No ale pojawił się tam szereg różnych innych ciekawych jeszcze muzycznie artystów, chociażby jak DJ Vadim ze swoimi mniej znanymi kompozycjami. Udało się na potrzeby tego filmu wybrać naprawdę charakterystyczną, ciekawą, interesującą muzykę, ale nie z tego mainstreamu popu, tylko właśnie pośród artystów, którzy są może mniej znani, mniej eksponowani przez mainstreamowe media, a są w jakimś sensie ważni. A jednocześnie wyrażają jakąś taką niesamowitą młodzieńczą energię, która też bije z tego filmu. Mm-hmm. I bunt, zdecydowanie. Muszę jeszcze dopytać krótko, bo powoli tak będziemy kończyć, ale Hanna Polak, Nadejdą lepsze czasy. To jest dokument nagrywany przez wiele lat o dziewczynce wychowującej się na podmoskiewskim wysypisku śmieci, na Swałce. Jak ta współpraca z Hanną Polak tutaj twoja wyglądała? Pierwsze spotkanie to było fantastyczna sprawa. Pierwsze spotkanie trwało 8,5 godziny. Po prostu rozmawialiśmy. I ja przyszedłem na to spotkanie już z jakimiś propozycjami muzycznymi, bo wcześniej dostałem film, więc po swojemu gdzieś tam próbowałem go ubrać. I Hania ucieszyła się oczywiście, że wyszedłem krok do przodu, natomiast to nie było to. Dopiero po tych 8 godzinach zrozumiałem i wiedziałem, czego Hania potrzebuje. I powiem tak, muzyka, którą słyszymy w dokumencie, ona do niego w pewnym sensie trafiła przez przypadek, bo już w takim procesie szukania i puszczania sobie nawzajem jakichś tam artystów, przez przypadek odtwarzacz trafił na muzykę Kentona Hensona. Razem z Renem Fordem nagrali taką bardzo ładną, neoklasyczną płytę. No i to było tak, po prostu Hania powiedziała, tak, poczekaj, cofnij, tutaj jest coś tam, tak, to jest ta miłość. I kluczem do znalezienia muzyki była miłość, bo chodziło o to, żeby tą miłość gdzieś tam do tego człowieka wyrazić i jeszcze dopełnić ten obraz tą muzyką. A Hania wcześniej miała położone tam różne utwory, że tak powiem, więc w momencie, kiedy trafiłem na z tą propozycją Kentona. Ona się strasznie ucieszyła. Od razu nawiązaliśmy kontakt z kompozytorem. Poprosiliśmy, zaprosiliśmy go do współpracy. On użyczył nam swoje kompozycje i Hania mogła położyć je, mówiąc krótko, i zilustrować tymi kompozycjami ten piękny film, piękny obraz. Czyli samowolny odtwarzacz też się przydaje w twojej pracy. Tak, niejednokrotnie przypadek sprawia, że trafiamy na coś. I ja niejednokrotnie twórcom mówię, że to nie jest tak, że powiecie mi coś i od razu wam dam. Nie, to jest proces. Szukanie muzyki to jest proces i niejednokrotnie przez błąd albo przypadek też się trafia na coś, a czasami po prostu intuicyjnie bierze się pierwszą rzecz, pierwszy utwór, który przychodzi do głowy, kładzie i leży i gra. Paweł Józwuk, bardzo dziękuję. To ja dziękuję. Music supervisor, a raczej po polsku konsultant muzyczny, człowiek, który tak jak my kocha ścieżki dźwiękowe. Bardzo dziękuję za rozmowę, a na zakończenie tej naszej rozmowy ta nazwa już padła, Nivea, i ten tytuł, Miły Młody Człowiek, to się znalazło na ścieżce dźwiękowej filmu Baby Bump, a głos, który usłyszymy, to jest Wojciech Bąkowski i też tutaj mi się od razu otwierają w głowie wątki berlińskie, filmowe, Serce Miłości, ale myślę, że do tego wątku jeszcze wrócimy w Trójce. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Czekał i czekał na ciebie. No, muszę powiedzieć, że takich tych kolegów jak ten, to ja lubię, jak nie wiem. Miły, młody człowiek. No, miły, młody człowiek. Zdjęcia widział twoje. Mu mówiłam, jak ten, czy się bałaś pralek. Pamiętasz? Prali boje. Się śmiał, prali boje. Miły, młody człowiek. Miły, młody człowiek. Miły, młody człowiek. miły, miły, miły, młody człowiek, człowiek, no. Miły, miły, miły, miły, miły, miły, młody człowiek, człowiek. Gdzie ty byłaś z tymi, co ich nienawidzę? Wygolony głupek, opuszczone jakieś ten gacie. No co to jest w ogóle? No i ty płaczesz potem. Nie rozumiem. Nie rozumiem. Miły, miły, miły, miły, miły, miły, młody człowiek. No. Miły, miły, miły, miły, miły, miły, młody człowiek. Człowiek. Miły, miły, miły, miły, miły, miły, młody człowiek. No. Miły, miły, miły, miły, miły, miły, młody człowiek. Co tak długo w ten wtorek siedział ten u ciebie? Co on nie pracuje? Wychodzi na siusianie i tu przy kuchni lezie. Dzień dobry, dzień dobry. Nic nie powie. W ogóle nic nie powie. Ciebie. I czemu Busia tam przesiaduje ciągle? Co ona się tak wije przy jego ten kurtce? Co, maruje zimą? Miły, miły, miły, miły, miły, miły, młody człowiek, człowiek. No, nie mogę. Miły, miły, miły, miły, miły, miły, młody człowiek. Miły, miły, miły, miły, miły, miły, młody człowiek. No. Miły, miły, miły, miły, miły, miły, młody człowiek. Człowiek. To Nivea. Wiele pytań i żadnych odpowiedzi, a teraz wyruszamy już do teatru. Jan Niebudek. Rozpoczynamy od Wrocławia. Studenci tamtejszej PWST w weekend zapraszają na spektakl dyplomowy zatytułowany Miłość. Reżyseruje Cezary Ibera. Na przedstawienie złoży się kilka historii o różnych wariantach uczucia, którego nazwa w najbliższych dniach na pewno odmieniana będzie przez wszystkie przypadki. W Krakowie z kolei Radek Rychcik w Teatrze Słowackiego pokaże Wyzwolenie Wyspiańskiego. Tekst, dodajmy, który powstał specjalnie na zamówienie właśnie tego krakowskiego teatru, wystawił go zresztą sam autor w 1903 roku. Jak przeczyta go dziś Rychcik, który w ostatnich latach przenosił polską klasykę do świata amerykańskiej popkultury, wiadomo, że wraz z aktorami w trakcie pracy nad spektaklem między innymi odwiedził obóz Auschwitz-Birkenau. Premiera Wyzwolenia jutro. Tymczasem w Warszawie w weekend dwie istotne premiery. W Teatrze Studio na otwarcie nowej, odmienionej sceny modelatorni spektakl Pocałunek kobiety pająka. Teraz nagle widzimy jakiś fantastyczny teatr w Paryżu. Na scenie zapadają ciemności. I nagle pojawia się postać kobiety, wysokiej, idealnie zgrabnej, ma na sobie suknię, dopasowaną jak futerał. Najbardziej boska kobieta, jaką możesz sobie wyobrazić. I śpiewa. Powoli zstępuje schodami, a za każdym jej krokiem paf, paf, paf. Mówi reżyser Rafał Dziemidok. Adaptacja sceniczna, wersja książki Manuela Puiga, Pocałunek kobiety pająka, która była napisana w 70-tych latach w Argentynie. No i myślę, że ten wątek argentyński i w ogóle argentyńskiej hunty jest tu bardzo obecny. Po prostu on jest w słowach. W tym, co oni mówią do siebie, nasi bohaterowie, i w tym, co im dolega również. Sama historia, która się dzieje między tymi dwoma facetami, co zostali wepchnięci do takiej małej klateczki i spędzają tam 24 godziny, dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu. A to Mirosław Zbrojewicz. Ja jestem stary, on jest młody, a on jest zapalonym rewolucjonistą, dlatego tutaj trafia. Ja trafiam tu z zupełnie innych powodów. Różnimy się zasadniczo, diametralnie w każdym punkcie. No ale ponieważ siedzimy razem i autor nie napisał, że się na koniec pozabijaliśmy, to jakoś musimy się ze sobą dogadać. Tak jak mogę sobie wyobrazić siebie w takiej sytuacji rzeczywiście, wydaje mi się ona, no po pierwsze jak dla każdego nie do wyobrażenia, niewygodna, ale nam wyszło z tego naszego próbowania tutaj, że w zasadzie życie zaczyna się toczyć w nocy. Dzień leżą i się gapią. Straszna męka. Na scenie także Monika Obara i Tomasz Nosiński, pocałunek kobiety pająka w Teatrze Studio. A na scenie przy Wierzbowej Teatru Narodowego ze świata na skraju apokalipsy wraca do rodzinnego kraju książę Myszkin, czyli adaptacja Idioty. Oczywiście powieści autorstwa Fiodora Dostojewskiego, jako książę Myszkin Paweł Tomaszewski, a spektakl reżyseruje Paweł Miśkiewicz. Idiota w Teatrze Narodowym w Warszawie. Zapraszał Jan Niebudek, a my sięgamy teraz po ścieżkę dźwiękową filmu Kochankowie z Księżyca Wesa Andersona. To nazwisko padło w rozmowie z Pawłem Józwukiem. Hank Williams. I try so hard, my dear, to show that you were my every dream. Yet you're afraid each thing I do is just some evil scheme. A memory from your lonesome past keeps us so far apart. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart? Another love before my time made your heart sad and blue. And so my heart is paying now for things I didn't do. In anger, unkind words are said that make the teardrops start. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart? You'll never know how much it hurts to see you sit and cry. You know you need and want my love, yet you're afraid to try. Why do you run and hide from life? To try it just ain't smart. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart? There was a time when I believed that you belonged to me. But now I know your heart is shackled to a memory. The more I learn to care for you, the more we drift apart. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart? ABC Popkultury. Zestaw powiększony. I z tego świata, z tego nastroju, w który wprawił nas Hank Williams, i z tego świata, który wywołuje w swoich filmach, z tych nastrojów, które wywołuje w swoich filmach Wes Anderson, przechodzimy teraz do nastrojów zupełnie współczesnych. Serial, o którym za chwilę opowiemy, stał się kulturowym fenomenem, nie waham się tak powiedzieć. Wzbudził reakcje pełne zachwytu, ale też reakcje zupełne do zachwytu przeciwne. To jest historia czterech dwudziestokilkuletnich przyjaciółek z Nowego Jorku, które właśnie skończyły albo kończą studia i zaczynają się rozglądać za celem w życiu. Ta historia opowiedziana jest w sposób zupełnie inny od tego, w jaki do tej pory zwykło się o młodych ludziach, młodych kobietach mówić i pokazywać się na małym ekranie. Cztery przyjaciółki, więc też zaczęto od nawiązań do innego ikonicznego serialu, Seks w Wielkim Mieście, ale wszelkie podobieństwa kończą się tutaj na cyfrze 4. Hanna, Marni, Shoshana i Jessa Tonie, Carrie, Charlotte, Miranda i Samantha. Dziewczyny, bo o tej produkcji mowa, stworzyła 20-kilkuletnia Lina Dunham, córka nowojorskich artystów, autorka niezależnego, docenionego w obiegu festiwalowym filmu Mebelki, w którym po raz pierwszy pokazała na ekranie swoje pokolenie, czy może swoją wizję tego pokolenia. Przy dziewczynach miała producenckie wsparcie komediowego guru Judah Apatow. Dziewczyny zadebiutowały w 2012 roku, a Lina Dunham miała wtedy 26 lat. Za kilka dni rozpocznie się szósty, ostatni sezon serialu. O dziewczynach, o świecie, który pokazuje i o sukcesie tej produkcji rozmawiałam z dziennikarką Wysokich Obcasów Karoliną Sulej. Myślę, że bardzo ważne jest, żeby zacząć od tego, od czego zaczyna też sam serial, to znaczy od punktu odniesienia. W pierwszym odcinku pierwszego sezonu na plakacie Sex and the City, który wisi w pokoju jednej z głównych bohaterek, Shoshany, granej przez Zosię Mamet, dziewczyny szukają siebie. Zastanawia się, czy jestem Samantą, czy może jestem bardziej Carrie. I w tej rozmowie nagle okazuje się, że nie ma Samanty i nie ma Carrie i że takie Spice Girls serialowe, jakie usiłowało nam sprzedać Sex and the City jako różne wersje kobiecości właściwie nie istnieje, że jesteśmy dużo bardziej skomplikowane niż te wzorce, które tam w tamtym serialu mogłyśmy widzieć jako jednostki i że ten serial nie będzie łatwy, nie będzie stawiał łatwych tez i nie będzie starał się podsumowywać jakiejś grupy społecznej kilkoma zgrabnymi bonmotami. Tutaj ta grupa akurat to tak zwani milenialsi, 20-parolatkowie, którzy wiedzą jak korzystać z internetu, są medialnie elokwentni, chcą robić kariery szybko, chcą żyć mocno, chcą doświadczać związków i się analizować. To jest bardzo ważna rzecz. To nie są już osoby, które, tak jak nie wiem, Carrie czy Samantha, realizują się w tym tylko co robią i jak wyglądają, ale bardzo mocno analizują swoje życie psychoanalitycznie i terapeutycznie i dużą część tego serialu zajmują tego typu rozmowy. No ale przede wszystkim już sam początek tego serialu rozmontowuje taki rodzaj myślenia o jakiejś grupie społecznej, że będzie można łatwo podsumować, jakie w niej typy istnieją, jaka ona w ogóle jest. Nie, nie można. To jest bardzo w pewnym sensie idiomatyczny serial. On opowiada o bardzo niewielkiej grupie przyjaciółek, która mówi do siebie w bardzo specyficzny sposób, zachowuje się tak, że jest to czytelne głównie dla ich samych, w bardzo niewielkiej części świata, w Nowym Jorku, w bardzo niewielkiej części tego miasta, białej, dość bogatej. I na tyle bogatej i białej, że nie ma różnych problemów związanych z dostatkiem, przeszkodami w realizacji kariery i tak dalej. Natomiast z jakiegoś powodu, i zaraz przejdę do tego, dlaczego moim zdaniem tak się dzieje, ta bardzo dziwna grupa bardzo uprzywilejowanych dziewczyn stała się nagle punktem odniesienia dla wielu dziewczyn, nie tylko nowojorczanek, nie tylko amerykanek, ale w ogóle dziewczyn zewsząd, z całego świata, jako coś prawdziwego, jako powiew autentyzmu. I moim zdaniem jest tak dlatego właśnie, że ani Lena nam, czyli producentka, kreatorka i główna aktorka tego serialu, nie przeprasza za to, w jaki sposób buduje swoją narrację i jest w niej bardzo szczera i autentyczna wedle takiej zasady, że nawet najgłupsze myśli własne są lepsze niż czyjeś mądrzejsze. I wydaje mi się, że to, że możemy empatyzować z bohaterami, ponieważ oni nie są właśnie utkani z żadnych kategorii, tylko po prostu są ludźmi, na pełnej skali, że tak powiem, bycia człowiekiem, to na pewno jest ważne dla tego serialu i wyjaśnia po części jego fenomen. Kto oglądał choć jeden odcinek, ten wie, że cierpliwość i nerwy widzów wielokrotnie są wystawiane na próbę, bo ta skala bycia człowiekiem, o której wspominała Karolina Sulej, zawiera też elementy bardzo irytujące albo budzące zażenowanie. No ale tym bardziej ludzcy wydają się bohaterowie. Warto też przez moment zatrzymać się przy samym tytule Girls, dziewczyny. To nie jest seria o kobietach, tak jak Sex and the City. To jest serial o dziewczynach i w ogóle o dziewczyńskości. Niekoniecznie o dziewczynach i dla dziewczyn w wieku 20 plus do 30. Nie, to jest w ogóle o kategorii dziewczyńskości w kulturze i o tym, że dziewczyną można być też wcześniej bądź później na tej linii starzenia się i dojrzewania. I to chodzi raczej o pewną postawę wobec życia, która polega na tym, żeby być otwartym na przygodę, na zmianę, na tym, żeby nie wypuszczać młodości jako pewnej jakości w ogóle bycia ze sobą, czy to z przyjaciółkami, czy to w związkach i żeby sobie pozwolić na taką gombrowiczowską niedojrzałość w życiu i na to ciągłe zastanawianie się nad tym, co byłoby dla mnie lepsze, na robienie głupot. Oczywiście jest to dość narcystyczne. No, bohaterki tego serialu czasem się zachowują, jakby były wycięte z tych raportów socjologicznych o tym właśnie, że nowe pokolenie jest pokolenie egomaniaków, którzy skupiają się tylko na tym, żeby im było dobrze. Natomiast moim zdaniem nie zauważa się też takiego ważnego aspektu tego serialu, który tak naprawdę nie jest opowieścią o krzyżujących się dążeniach różnych jednostek, ale o przyjaźni. O wielkim laboratorium przyjaźni, w którym możemy sobie pozwolić zasadniczo. Możemy sobie pozwolić na bycie niedobrym wobec siebie, możemy sobie pozwolić na bycie przesadnie ekstatycznym na jakiś temat, na bycie pretensjonalnym. No, generalnie możemy sobie pozwolić na bycie sobą, bo to jest w ogóle serial o tym, w jaki sposób dochodzi się do bycia sobą i z innymi i jak to się odbywa, ta cała negocjacja. Ona jest na wierzchu, co się czasem Lenie też zarzuca, że no, to już jest niesmaczne, jakie aspekty intymności ono odsłania od scen seksualnych, które nie są eleganckie, tylko po prostu pokazują w sposób bardzo werystyczny to, jak seks się czasem odbywa i niekoniecznie jest to udany seks. Lena mówi nie, to jest bardzo ludzkie. Jakby jesteśmy neurotyczni, jesteśmy obrzydliwi, mamy lęki, wszystko to robimy, wkładamy sobie te patyczki do ucha, podkładamy nogę swoim najlepszym przyjaciołom, mamy celulit. Generalnie pogódźmy się z tym po prostu, że tacy jesteśmy. I to jest rzeczywiście ogromna zasługa Leny i mam wrażenie, że od tego serialu zaczęła się taka rewolucja, którą się nazywa Body Affirmative Revolution wśród kobiet i też wśród magazynów kolorowych, tak i generalnie w popkulturze, żeby pokazywać tą pozytywną drogę do akceptacji swojego ciała, żeby już nie wtłaczać się na siłę w jakieś ramy, figury, urody, tylko żeby pokazywać to, że pewność siebie wszystko uświęca. Tak jak Lena Dunham na okładce Glamour, który promuje najnowszy sezon Szósty Girls, nie dała sobie sfotoshopować celulitu na udach, bo stwierdziła, że no w pewnym sensie to jest jej znak charakterystyczny i ona jakby tak to przepracowała. Teoretycznie słabości i to, co czyni ją nieatrakcyjną, na to, że to jest znak rozpoznawczy i coś atrakcyjnego. To jest bardzo ważny ruch. Przy okazji Lena Dunham, która w międzyczasie wydała także książkę Nie taka dziewczyna, to jest rodzaj hybrydy pomiędzy dziennikiem, wspomnieniami, felietonem, być może esejem, angażuje się również w działalność pozaartystyczną, czasem także dość kontrowersyjną. To, co robi Lena, jest częścią w ogóle tego, w jaki sposób zachowują się wszystkie bohaterki Girls. To znaczy, no wszystkie są społecznie zaangażowane. Lena Dunham jest zaangażowana w to, w jaki sposób mówi się w Ameryce o macierzyństwie i reprodukcji. Podobnie Jemima Kirk, która też mówi bardzo otwarcie o tym, że miała aborcję, jakie to miało dla niej konsekwencje i angażuje się w promocję edukacji seksualnej. Alison Williams w ogóle się zajmuje edukacją i to tym, żeby w Stanach ona była równościowa. A z kolei Zosia Mamet mówi dziewczynom o tym, jak wyglądają problemy z jedzeniem, jak wychodzić z bulimii, czego ona sama doświadczyła. Czyli one w pewnym sensie rozszerzają tą swoją feministyczną misję z serialu na te działania i aktywności, które wykonują poza już byciem na planie. A Lena Dunham rzeczywiście w tym przoduje i wypowiada się bardzo otwarcie w prawie każdej feministycznej kwestii, co jest bardzo ważne, ponieważ jest też ikoną popkultury. I to, że w ostatnich latach feminizm stał się modny, można powiedzieć, i celebrytki takie jak przyjaciółka Liny, może się zastanowić, czy rzeczywista przyjaciółka, ale jednak no, pokazuje się z nią Taylor Swift, mówią o tym, że są feministkami, że zmieniły zdanie i że feminizm się pojawia na koszulkach Diora i w piosenkach. No niewątpliwie jest to zasługą Liny i bez tego jej przekazu, że feminizm może być fajny i cool i że należy przemyśleć to, jak się jest kobietą młodą i nie można właściwie już nie być feministką. To jest niewątpliwie jakby jej własna rewolucja, której czasem jednak trochę szarżuje, tak bym powiedziała. No, na przykład w podcaście, który aktualnie prowadzi, Woman of the Hour, powiedziała, że no nie miałam aborcji, ale to właściwie mogłabym mieć, chciałabym mieć. No taki trochę żart, ale bardzo niesmaczny i czasem się zdarza Linie zbyt dużo powiedzieć. No oskarża się przede wszystkim o taki narcystyczny ekshibicjonizm i o tym, że nie ma w tym w ogóle żadnego umiaru. I rzeczywiście to jest też jedna z wad jej książki, która poza tym jest takim lenowym słowotokiem, za co ją kochamy oczywiście, że jest w stanie najbłahsze anegdoty swojego życia jakby obrócić w coś, co jest ważne dla całego pokolenia. No ale jednak mam wrażenie, że jej potknięcia właśnie wynikają z tego, że ona bardzo, bardzo by chciała mieć czasem coś do powiedzenia, kiedy tak naprawdę nie powinna się odzywać. Ale to też jest bardzo amerykańskie, mam wrażenie, a ona ma na tyle pewności siebie takiej manhattańskiej, że się wypowiada. Lena Dunham, twórczyni serialu Dziewczyny, odkąd pojawiła się w showbiznesie, kilka burz już przetrwała, być może to właśnie ta manhattańska aktorska pewność siebie pomaga. Na pewno nie można jej odmówić talentu do opowiadania historii, dystansu także do siebie. To, do czego zmusza swoją bohaterkę w serialu Hanę Horvath, czasami wydaje się jakąś masochistyczną zabawą. Scenarzystka, aktorka masochistyczną, dlatego, bo scenarzystka i aktorka to ta sama osoba. Ta odwaga, czy wręcz brawura w odsłanianiu różnych lęków, neuroz, zakłamań, tych kłamstw, które samym sobie mówimy, to dotyczy też wszystkich innych bohaterów serialu. We mnie wzbudza pewien podziw. Dziewczyny w tym tygodniu startują z finałowym sezonem. W Stanach to będzie 12 lutego, w Polsce 13 lutego. Mówi Karolina Sulej. Bardzo ją szanuję za to, że też potrafi się przyznać do błędu. Na przykład po pierwszym sezonie Girls, kiedy oskarżano serial o to, że jest tam tylko biało, no starała się, żeby w tych następnych sezonach już trochę etnicznie to wyrównać, z lepszym bądź gorszym skutkiem. Natomiast mam wrażenie, że ten ostatni sezon jest jej triumfem. To znaczy, że ten serial, który zgubił trochę narrację i drogę gdzieś pośrodku w ogniu bitwy między tymi fanami a antyfanami i szukaniu jakichś dróg, żeby wszystkich zadowolić, skupił się na tym, żeby pokazywać głębokie emocje międzyludzkie, żeby zrobić z tego taką po prostu piękną historię, która nie jest dla pokolenia wieku internetu, tylko jest po prostu opowieścią. I mam wrażenie, że to, o co chodzi w tym serialu, najpiękniej podsumowuje ta scena, gdzie Lena w ostatnim sezonie wychodzi na scenę klubu The Moth, który jest klubem Spoken Word, i opowiada swoją historię o tym, jak wybaczyła swojemu chłopakowi, że związał się z jej najlepszą przyjaciółką. Ta opowieść jest przepiękna i ma przepiękną puentę, bo o to generalnie chodzi w Girls, że znowu chcemy słyszeć piękne opowieści, które ktoś mówi nam językiem, który znamy i z którym się utożsamiamy. I też Girls pokazuje, jak wiele tych języków dzięki temu serialowi powstało, bo Girls jest serialem o dziewczynach i dla dziewczyn, ale powstał też, nie wiem, na przykład Proud City, którego nie byłoby bez Girls, serial o dwóch przyjaciółkach, już właśnie bardziej etnicznie zróżnicowany, który zaczął się w ogóle na YouTubie, czy Insecure, teraz nowy serial z kolei o przyjaźni dwóch czarnoskórych Amerykanek, który ma być właśnie takim Girls dla Afroamerykanek, Transparent, serial opowiadający o transgenderowych osobach i ich związkach, Jill Soloway, który też by nie powstał bez Girls, czy wiele innych opowieści z główną bohaterką kobiecą, co naprawdę już nie pamiętamy, bo to kilka lat minęło, ale wcześniej była pustynia. Był Sex and the City i właściwie tyle. Dlatego tak wiele dziewczyn odnosi się do Sex and the City i pamięta i musi przerobić, bo to był jedyny serial, który nam coś takiego oferował. A teraz mamy pełne spektrum i mam wrażenie, że scenarzystki, pisarki i aktorki mają czelność mówić o tym, że tak, że takie jesteśmy, tego nam potrzeba. I wydaje mi się to bardzo ważna przyprawa na popkultury. I też bardzo ważna odskocznia od Hollywood. Te seriale rzeczywiście są takim, mam wrażenie, odtrutką na tą hollywoodzką urodę aktorek i też takich hollywoodzkich ideał kobiecości. O linie Danam i dziewczynach, o tym, jakie drzwi czy okienka ten serial otworzył dla innych produkcji, mówiła Karolina Sulej, dziennikarka Wysokich Obcasów. polskieradio.pl/trójka, tam nas Państwo znajdą. Jesteśmy także na Facebooku ABC Popkultury. Po 16:00 popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki i Kuba Strzyczkowski, a my dzisiaj wystąpiliśmy w składzie dwie dziewczyny i jeden chłopak. Agnieszka Łukasiewicz, Jan Niebudek i Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia. Okay to take a picture, think you wear a wrong size, cause them clothes don't fit you. Could you probably, possibly accept the possibility? Now when the hedge is low, you can jump to the side and scream, hey missy, missy, would you still hold and kiss me if I didn't have a car, nice clothes? Would you miss me if I suddenly, tragically, absolutely, radically said fuck the world with no handwritten apology? Na na na. Be smooth sailing, you tell your thoughts to the ceiling, cause the ceiling can't win, them tables they turn and walls cave in. Wandering eyes, following thighs, it ain't that you're peeping, it's just you realize you've made your preference, vision is really wide. You've climbed to the top just so you could dive and slide. Dumb.